Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz israf ve cimrilik. İsraf da, cimrilik de iki ayrı uç, aşırı uçlar bunlar. İkisi de iyi doğru değil, iyi değil ikisi de. Önce bakalım inşallah nedir cimrilik, cimri. Cimrilik münafıkların bir özelliği. Tevbe ayet 67'de Mevla buyuruyor. Münafık kadınlar. Münafık ne anlama geliyor muhteremler? Nifak kökünden geliyor. Ayrılık bölümü anlamına geliyor. Bu şeriatta şu anlama geliyor. Münafıklar dış görünümünde Müslüman görünür. Diliyle de Müslüman olduğunu söyler. Ama içi inkarcıdır. Yani iç alemi onların İslam'la bağdaşamamıştır. Medine Münevvere'de münafıklar vardı. Hem de asr-ı saadette. Yani Peygamberimizin bulunduğu dönemde Medine gibi bir bellede münafık vardı. Velham büyürü el münafikune vel münafikatü. Münafık erkekler, münafık kadınlar. Medine Münevvere'de 300 tane erkek münafık vardı Peygamber zamanında. 170 tane de münafık kadın var, Medine Münevvere'de vardı. Yani düşünün ki Peygamber Hayatta Aleyhisselam Hazretleri, yani Peygamber'in sohbetini dinliyorlar, camide geliyorlardı, mucizeyi görüyorlardı, öyleyken demek ki nasip olmayana olmuyordu. Ba'duhum min ba'din. Bunların bazısı bazısından. Yani bunlar birbirinden benzerler. Arada beraber yok aralarında. Ne yaparlar bunlar? Ye'mûne bil münkeri. Bunlar münkeri emrederler. Münker kötülükte emreder bunlar. Hangi şey günahsa, hangi şey mekruhsa, hangi şey bidatsa, İslam olmayan bir şeyi onlara bunu yapmaya teşvik ederler münafıklar muhteremler. Mesela bir genç kız İslam'a göre tam örtüşetür ise nedir o münafık bir kadın? Aman kızım daha gençsin be. Açıklar muhteremler. Yani kızım ne güzel yapmış, örtülmüşsün demez ona da ona aşılmayı tavsiye eder muhteremler. Bir genç kız erkek olsun namazı kılıyorsa ne de münafık ona kendi kıldığı halde yavrum sen daha gençsin der derler. Demek ki onların özelliği budur. Onlar sürekli hep bunları kötülüğü yani İslam karşısında ne varsa onu bunlar teşvik tavsiye ederler, emrederler. Fenal münkeri, marufi ve bir de bunlar tabi marufu da men ederler, marufu da. Nedir maruf da? İslam yaşantıyı da bunlar engellemeye çalışırlar. Şimdi asıl konu geliyor. Ve yakbidûne eydiyehüm. Bu ellerini de böyle sınırı kaparlar. Veremezler hayır yolunda. Demek ki münafıklar hayır yolunda da bir harcama yapamazlar, bir şey veremezler. Cimrinin Arapçası behildir. Bir de şuh denir. Behil, cimri, sıkı. Şu anlama geliyor. Gerekse dinde, gerekse örf adette vermesi gereken yere veremiyorsa evini de bu şekilde yani çoğu şu nefakası da buna dahildir. Veya da dini bir konuda zekata, hayırda, şunlar bunlar da bir kimse vermesi gereken bir yere veremiyorsa buna Türkçe'de cimri diyoruz. Arapçası bekhil denir böyle, bekhil. Bir de şuh vardır, şuh. Bu da nedir? Bu arada aşırı cimri bu da. Aşırı cimri bu da. Bir örnek vereyim muhteremler. Bu örneği daha önce vermiştim. Fakat konu ilgili olduğu için tekrar örneği vereyim. Çok zengin biri varmış. Aşırı zengin. Fakat şuh denen, aşırı cimri zengin. Bir gün atına biniyor, gezeyim dolaşayım bakayım diyor. Gezerken bir köy oluyor yolu. Bakıyor köyün dışından buna bir yangın kokusu geliyor. Büyük yangın olmuş sanki köyde. Kokuyor doğru gidiyor bakıyor. Gerçekten bir ev yanmış. Ev sahipleri, işte çocukları sağ kurtulmuşlar. Ama evden bir şey alamamışlar. Fakir bir köymüş de köyde. Tabii alışıyorlar. Evine bakıyorlar. Ev yanmış, kül olmuş da evler. Alışıyorlar bunlar. Tabii kendi at üzerinde. Kendi aşırı zengin. Ama aşırı da cimri bu şuh makamında, halinde. O anda bunun vicdanı sızıyor burada. Vicdan sızıyor ama. Bunlar yardım etmem gerekiyor. Yani tam vermem gereken bir yer. Tam muhtaçlar böyle. Elim bir şey alamamışlar. Bunu vermem gerekiyor böyle diyor. Cebinin altın dolmuş cebini de. O zaman para bir mi altın? Şöyle elini cebine götürmek istiyor. Bunlara bir iki altın vereyim diyor. Fakat eli gitmiyor, veremiyor muhtemelenler. Cimrilik böyle. Veremiyor böylece. Veremeyince bu sefer gitmek istiyor. Biraz gidiyor ama vicdanı bunu götürün, vicdan sıkıyor vicdanı ama. Baksana şunlara. Kadın ağlıyor, çocuğu ağlıyorlar. Perişan bunlar. Evden bunlar bir iğne kurtaramamışlar. Evler yanına gitmiş. Fakir de, köy de fakir. Yani vicdana bulamış ses dönüyor. Geri dönüyor. Yine uğraşıyor vermeye, yine veremiyor ama. Üst sıra bunu tekrarlıyor. Sonunda attan aşağı iniyor. Oradan birini çağırıyor. Gel bakın yavrum diye geliyor. Diyor ki o gelen bir genç geliyor. Yavrum diye elini de benim cebime sok. Buradaki parayı al, bunu onlara ver diyor. Genç buna bakıyor. Acaba öyle sakat mı? Niye kendini vermiyor? Anlıyor şimdi bu durumu. Yavrum elim sakat değil diyor. Bak elim sağlam ama diyor. Elini veremeyen ben diyor. Sen alıver diyor muhteremler. Demek ki bir kimse vermesi gereken bir yere veremiyorsa buna bekhil yümü deniyor. Aşırı derdiyse buna şuh deniyor. Ve Mevlam buyuruyor Tegabün ayet 16'da. Ve men yuka şuhha nefsihi, bir kimse nefsinin şuh sıfatından kurtulsa. Yani bir insanın demek ki bu şuh aşırı cimrilik nefisine gelen bir kaynaklanma kaynağı bir özelliktir. Bir insan buradan kurtulabilse فَلَكِهُمُ الْمُفْلِهُونَ İşte bunlar felaha bulanlardır. Demek ki bir insan nefsinin cimri sıfatından kurtulanmazsa felahı bulamıyor muhteremler. Hadis-i Şerif uzun bu konuda Hülya Aleyhisselam Hazretleri önce cömertlik, arkadan da bekhillik geliyor. Bekhillik yani cimrilik bir ağaçtır. Kökü cehennemde dünyaya uzanan dalları var. Manevi ağaç tabi. Kim buna yapışırsa bunu bu cehenneme götürür. Yani bir insanın sıfatında, bir insanın yapısında eğer bu cimrilik varsa bu kişiyi bu ne yapar? Cehenneme götürür buyuruyor. Neden? Çünkü vermesi gereken yere veremez. Hatta zekatı bile tam veremez. Yine böyle bir cimrinin biri. Müslüman kendi tabii. İnancı var. Her şeyde var. Ama aşırı aşırı cimriymiş. Kendine de tüccarmış kendisi de. Hesabını yapıyor malını yılbaşı gelince, kameraya gelince. Hesabını yapıyor. Bakıyor bir sürü altın. O zaman para altın. Avuçta tuttu altın zekatı. Onları bir koyuyor kenaraya. Şey onlara bakıyor. Nasıl verecek şimdi bunlar? Evet Allah verdi ama nefis verdirmiyor şimdi buna. Sen kazanın paraları. Ama tabii götürmeyeceği öbür tarafa ama onu düşünmeyen tabii kimseye. Altına bakıyor, bak altına kıyamıyor. Bakın muhteremler, şeytan insanı kandırıyor. Buna şeytan şey bir şey veriyor kalbine, vesile veriyor. Sen bu paraları bir pirinç çuvalına koy, içine koy paraları. Buna bu tamamı veriyor şeytan. Şimdi konuya gireceğim. Bunun hoşuna gidiyor şimdi bu durum. Bu paraları pirinç çuvalı içine koyuyor. Pirinç çuval istemiş, pirinç içine koyuyor. Pirinç tabii çuval dolu, ağzı bağlı. Bir fakiri çağırıyor. Gel bakalım gel. Şu çuval görüyor musun pirinç çuvalını? Görürüm. İşte benim zekatımı ayırdın mı diyor. Sen onu kabul ettin mi? Ettim. Aldın mı? Aldım. Tamam. Peki diyor. Şimdi diyor ki fakire, peki diyor, bu günah sana çok gelmez mi? E gelir. İstersen sen bunu sat bana pirinci diyor. Ben sana parası vereyim diyor. O da peki diyor. Tamam mısın fakir tabii. E ne isteyen buna? Tam fakir bakıyor. Ne yapar bilmez. Şu kadar yapar. Şu kadar. Peki al parayı diyor. Alıyor. Tabi altını istemiyor. İşte bakın muhtemelenler. Demek ki ne yapıyorsun? Cimrilik değil mi? Ne yapıyorsun? Cimrilik böyle. Haşa böyle sahibi fakiri kandırabilirsin. Ama Allah tabi bunu biliyor muhtemelen. Bu şey efendim. Mevlam buyuruyor, kim ki nefsinin bu cimrilik sıfatlarının yapısından kurtulursa bunlara felaha kavuşurlar. Aksi halde bunlara felaha kavuşamıyor Mevlam buyuruyor. Ayet-i Kerime'de geçiyor, uzunca o Ayet-i Kerime muhteremler, Ali İmran'da. Bir kimse dünyada gerek farz olan zekat gibi, diğer hayırlı müesseselerde, gerek akrabasına, çoluk çocuğuna, sile rahminde bir insan gereken yardım yapamazsa, yarın kıyamet gününde bu insan kabirden kalktığı zamanlar, onun behilik ettiği, cimrilik ettiği mal, ateşten bir halka demir olacak, boynuna bağlanacak derler, boynuna böyle. Tabi ne kadar büyük olacak onu Allah bilir ağzını öteyemler. Kabrinden kalkıp deyince kimseye işte senin vermediğin mal bu. Bunun kişi taşıyacak orada tabi. Bir de manevi cimrilik var. Manevi cimrilik var şimdi. Bu maddi bu. Hadis-i Şerif Nisa'yı tabanında hakimde. El-Behilü Resulullah bin Aleyhisselam Hazretleri Behil, cimri. Men şu kimse de cimridir. Cimridir. Zükürtü indehü felem yusalli aleyye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir kimsenin yanında benim ismim diyor anıldığı halde o kişi bana sarhoş şey getirmezse o da manevi behildir, cimridir muhtemelen bakımımız. Bu da bir nevi cimrilik. Bir yerde, camide, evde, yolda, çarşıda bir yerde Allah'ın geniş ismi geçti zamanlar ne gerekiyor? Mutlaka bir tazim gerekiyor, kelime gerekiyor burada. Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Tebareke, Sübhanallah gibi. Demek ki Allah dendiği zamanlar Celle Celaluhu isim geçince kişi böyle ah buyurun böyle aptal aptal bakınırsa bu kişi de orada günahkar oluyor. Çünkü burada vacip oluyor. Allah'ın ismine Celle Celaluhu tazim, hürmet burada vacip oluyor bu şekilde. Bunu bilelim muhteremler. Nerede olsa olsun, nerede olsa olsun bir yerde ister kişi kendi ansın İster başkası ansın. Allah dendiği anda mutlaka orada bir saygı ifade eden kelime gerekiyor. Ne gibi? Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Sübhanallah, Tebareke gibi gerekiyor böyle. Peygamber ismi geçince veya diğer peygamber ismi geçince ne gerekiyor burada? En aşağı aleyhisselam demek gerekiyor derler. Tabi savaş getirirse böyle daha da eftar olur böyle şey. Hanefi mezhebinde bir insan ömründe bir defa savaşa getirirse bu farzine gelmiş oluyor. Peygamberimiz emir var çünkü Kur'an-ı Kerim'de sallu aleyhi ve sellimu teslim ayeti kerimesi gereği böyle. Sallu emir. Dur burada böyle. Şafii mezhebinde ise her namazda okunan sabah şerifeler farz oluyor. Hanefi de sünnettir bu. Yani her namazın son oturuşunda etiyadan okunan Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem barikaylar Hanefi'de okuma bunlara sünnettir, Şafii'de farzdır. Ayet-i Kerime'ye geliyor onlara göre böyle. Bunun dışında bir mecliste, evde, camide, dükkanda bir yerde, bir mecliste peygamber ismi ilk geçtiği anda sarhoşa getirmek burada vacip oldu ilkinde böyle. Eğer tekrarlanırsa ondan sonra müstahap. Yani söyleme iyidir böyle. O anlama geliyor böyle şey. Peygamberin dışında sahabeler vardır. Sahabenin ismi geçtiğinde de burada terdiye dönüyor buna. Eğer sahabe erkek ise mesela hadisi okunurken bazen geçer Kale Ömer, Kale Ebu Bekir. Ne gerekiyor burada? Radıyallahu anhü, erkekse. Eğer kadın sahabe ise, örnek Kalet Aişetü, o da ne gerekiyor? Radıyallahu anha, gerekiyor muhteremler. Sahabeden sonra gelen tabi'in, evlullah, kim olsa olsun, ona da ise rahmetu aleyh demek gerekiyor. Rahmet aleyh demek gerekiyor burada da. Yine Hadis-i Şerif manevi cimrilik ilgili olarak Hadis-i Şerif Ramuz-u Şerif'te bu Aleyhisselam Hazretleri Behlün nasi men behle bis selami. Bir insan selam vermesi gereken yere selam vermezse bu kimse de manevi cimri oluyor muhtemelen. Valla karşılaştı, tanıma. Ki Müslüman olduğu bellidir. İslam ülkesinde İslam Müslüman çoğunluktadır. Yani selam bir yerleşim bölgesinde nüfus yoğunlaştıkça selam kalkıyor muhtemelen efendim. Köylerde böyle daha nüfus az olduğu yerlerde yine bu selam devam ediyor genelde geliyor böyle. Fakat böyle şehirlerde nüfus yoğunlaştıkça selam da kalkıyor muhtemelen. Kalkıyor selam böylece. Halbuki nedir selam? Müslüman'a birbirine bağlayan, kenetleyen bir parola muhtemelen böylece. Hele bu yabancı ülkede çok daha tatlı olur muhtemelenler. Mesela Avrupa'ya giden kişi, orada bir Müslüman'a bir selam verdi mi orada? Bu bir İslam'ın parolası bu. Yani benim Müslüman anlamına geliyor. Demek ki bir kimse de selam vermesi gereken yerde eğer selam vermezse bu da nedir? Manevi cimridir. Bir nevi de yani kibirlik alameti buna muhtemelen böylece. Demek ki inşallah elimizden geldiği kadar da selamı yaygınlaştıralım. Selamı böylece. Yani bol bir selam verelim inşallah Teala. Çünkü bu bir duadır. Gelelim inşallah israfa şimdi muhteremler. Sonra o arasına geleceğiz. Allah tabiri bizlere Araf ayet 31'de ve külü ve şebu ve la tüsrifu. Ve kulu, kullarımı yiyin. Veşrebu için, ama vela tüsrifu, israf etmeyin. Burada vela tüsrifu, nehi deniyor buna, nehi hazırlanıyor buna. Yani men etme, yasaklama anlamına geliyor bu. Haram oluyor muhtemelen bakınız. Vela biliyor, kullarımı yiyin, için ama israf etmeyin. İnnehu Allah Teala Celle la yuhibbul müsrifin. İş burası acı noktası. Allah Teala müsrifleri sevmiyor. Allah kulunu sevmedi mi artık kul ne yaşasın ya boşuna değil mi? Yani dünya hayat boş artık böyle. Demek kim israf ederse Allah onları sevmiyor muhteremler. İsraf edenleri. İsraf da gereksiz yere parayı harcamak, malı harcamak, yemek içmek muhteremler. Gereksiz yere. İsraf olan yerde berekete kalkar ve kalkıyor muhteremler. Yazdaki ki günümüzde yani israf aldığı başına gidiyor. Kişinin normal mesela bir kanepesi, şunu koltuk takım, şunu bunları var. Ne diyor? İşte ben artık bıktım bunlardan diyor böyle. Daha iyisini alayım. Parası yok. Abi gidiyor oraya. Taksitle. Taksitle muhtemelen. Öbür ne yapıyor? Yakacak, atacak. İşte nereye yapacak böylece? Ona çepi açacak bir şekilde böylece. Ne bunlar? İsraf bunlar da muhteremler. Yani bir şey yetiyorsa, bakınız, bir şey yetiyorsa muhteremler, böyle yemede, içmede, giymede, eşyada, eğer bir şey yetip idare ediyorsa, onu boşu boşuna değiştirmek, bu da israfa girer muhteremler. İnsanların en üstü olan sahabeler, sahabeler, çok zamanlar tencereden yemek yerler, tencereden. Yani tabak yoktu, boşalacaklar. Tabi o zaman tabağda toprak, kaseler. Yani çok zamanlar ne yapardı bunlar? Tencereden yemek yerlerdi. Tabak yoktu. Hele bir de tabağı oldu mu, toprak tabağı oldu mu, toprak kase oldu mu, oh ne âlâ aşkına. Biz ne yapıyoruz günümüzde? En lüks porselen tabaklar var. Başka yerde kişi gidiyor, başka bir şey görüyor, model görüyor, ben onu alayım. Ama sende yok mu? Yani var ama o daha güzel, rengi daha güzel, süsü daha güzel, desen daha güzel. Peki ama param var, işte, alacağım işte. Güzel ama muhteremler, parayı biraz da öteye göndermek lazım muhteremlerle. Aziz cemaatimiz. Bir gün Müslümanın biri bir Evlullah'a geliyor. Evlullah az öz konuşur ama insanın kalbine sözünü duyurur, kalbine duyurur ben. Kuvvete kalmaz bu. Gidiyor Evlullah'a birisi. Diyor ki hocam diyor, ben diyor şimdi dünyama bakıyorum, ahiretem bakıyorum ama dünyaya daha sevdiğim farkındayım diyor. Ahiretem pek sevemiyorum. Ne yapayım acaba? Bakın cevabı şu muhteremler. Malını öbür tarafa da biraz gönder diyor. Bir insanın malı neredeyse kişi orası daha çok sever bu muhtemelen bakın efendim. Şimdi örnek olarak şöyle diyelim. Mesela bir insan iki ev var bir kimsenin böyle. Ama evin oturduğu evin bir artık harap olmuş, eskimiş. Orada artık eşyası yok fazla. Kişi oraya bazen bir gidiyor. Yastık gibi mesela. Bazen bir gidiyor oraya. Ama ağırlığı yeni yaptığı evinde. Kişi neresini sever? Yeni yaptığı evini sever muhtemelen. Demek ki bir insan ağırlığı neredeyse, malı, parası, mülkü, eşi neredeyse, kişi orasını daha çok seviyor. Öte insan soğur muhtemelen bu şekilde. Bakınız. Bu işin efendim işte var. Tamam varsa şükretme gerekiyor. Ama elden geldiği kadar da öbür tarafa da mı denler? Önemli gerekiyor. Yani evimizde koltuk değişirken, kanepe değişirken, halı değişirken hiç zaman aklımıza biraz da mezar gelsin. Mezarda ne var mı mezarda? Ne var mı mezarda? Altına hasır bile yok mezarın. Altına kilim yok mezarın ya. İnsan bir kefenle mezara giriyor. Mevlamız buyuruyor, kullarım yiyin, için ama israf etmeyin. Bir insan tok karınla yerse, henüz de acıkmamış. Karın daha tok. Bir yere gitti, baktı ki çok sevdiği bir şey var şimdi orada. Nefsini de frenleyemiyor, bunu da yiyor. Bu da israfa giriyor muhtemelen böyle. Acıkmadan yemek, bu da israfa giriyor. Hadis-i Şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Darakutan Şerif, Asikülü dayin el beredetü. Her hastalığın kökeni neye dayanıyor? Bakınız, acıkmadan yemeye dayanıyor. Acıkmadan yemeye dayanıyor her hastalığın kökeni. Şu düşünmemiz gerekiyor bunu. Düşünmemiz gerekiyor. En sevdiğimiz bir gıda. Pasta, börek, neyse artık en sevdiğim bir şey. Aldık bunu, çiğnedik adamımızı böyle. Adamı çiğnedik, çiğnedik bunu, içine çıkardık. Buna bakalım ne oldu? Ondan şimdi değil mi? Çiçkiniz muhtemelen bu şey böylece. Düşünün ki bir de o lokmayı yuttuk, midemize gitti. Midemize asitle bunu daha parçaladılar. Bayağı sinirime başladı. Şimdi bakın muhteremler, midemizde yenen gıdalar ne durumda değil mi? Mesela insan kusacak bunları görüyor, kusan kişi bunları görüyor böyle. Yani kokusu da kötü, görünümü kötü, tadı da tabii pis zaten ki acı tadı da bunlar. Yani bir insanın karnı tokken henüz daha mide sindirim tamamlamadan önce ne var midede? İşte o kusuntu var mı? Yani görünümü kötü, kokusu kötü, her şey kötü muhteremler. Şimdi kalkıyor kişi ne yapıyor değil mi? Sevdiği bir şeyi alıyor, ona karıştırıyor muhterem. Karıştırıyor muhteremler. Hem bu defa sinirim zorlaşıyor. Yani mideye zarar veriyor bu. İnsan sağlığına zarar veriyor. Bir de birbirine zıtlar vardır böyle. Zıtlar vardır ki sinirim konusunda bunlar vardır. Bunun için bakınız, Peygamber'in buyurduğu Aleyhisselam Hazretleri, yani tıbbın da kökeni Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Her hastalığın kökeni nedir? Acıkmadan yemek. Yani mide boşalsın. Mide boşalsın. Onda insin ince varsa, mide çeksinler bakalım, beden çeksinler böyle. Mide tamam boşalsın. Hatta mide biraz dinlensin biraz. Mide zavallı mide. Biraz mide bir şey boş. Rövante çalsın mide biraz. Yani dinlensin. Ondan sonra yemek. Demek ki tok karnı yemek nedir? Bu da israf modeli. İsraf modeli. Hem sağlığa zarar, hele günümüzde, günümüzde herkesin şikayeti kilo. Fazla kilo, fazla kilo, fazla kilo modeli. Bir de tabi israf çok da iki şey duruyor modeliler. Ekmek, su. Bunlar temel gıda olduğu için mi duruyorum böylece? Ekmek nedir İslam'da dine göre? Nedir ekmek? Hadis-i Şerif okuyor muhtemelen Tirmizi'de, Sahih Tirmizi'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Ekşümül hubze. Bakınız, Resulullah bir Aleyhisselam buyuruyor. Hubz ekmek demektir. Ekmeğe ikram ediniz, ekrimeye saygı gösteriniz. Hani ekmeğe hor bakmayın. Ekmeği küçümsemeyin. Ekmeğin fiyatı ucuz olabilir biraz başka gıdalara bakarak da yani ne olur demeyin. Ekrimül hubze. Ekmeğe saygı gösteriniz. Fe innallâhe teâlâ. Allah-u Teala Mevlam Cüneşşanühü enzelehü Allah'ta ekmeği indirdi. Min bereketi semai. Göklerin bereket indirdim ben bak. Ve ahrıca erdi. Ve yerimi de çıkardı bak muhteremden. Demek ki bir ekmek için ne gerekiyor? Gökteki berekete iniyor aşağı, yerimi de dışarı çıkıyor, birleşiyorlar. Buğday, ekmek bedene geliyor muhteremler. Nasıl oluyor gökteki bereketler? Yani temel maddeler gökte. En başta azot muhteremler. İnsan yapısının temeli azota bağlı muhteremler. Azota bağlıdır. Yalnız bitkiler azotta yaralanamıyorlar kendi başlarına, bizetler diyor muhteremler. Biraz da proteinin yapısının özü azot gazı. Ya, hava tabakası %70'i azottur. %70'i azot hava tabakası. Fakat bitkiler bundan faydalanmıyorlar. Ne gerekiyor? Azot gazının nitratlara dönüşmesi gerekiyor muhtemelen işte. Yani kimyasal bir işlem gerekiyor. Bunu kim yapabilir? Ancak Allah yapar muhtemelen. Gökte kim hakim yapabilir? Ne gerekiyor bunun için de? Çok güçlü bir enerji gerekiyor. Enerji gerekiyor böyle. Azot gazının nitrata dönüşmesi için yüksek bir enerji gerekiyor. Çok enerji gerekiyor. Bu nasıl oluyor? İşte şimşekte muhtemelen. Şimşek muhtemelen. Şimşekte haberleşecek. Bulutlu havada etkili olur bulutlar. Fakat şimşek olması için ne gerekiyor? İki zıt kutup gerekiyor. Artı eksi kutup gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor böyle. Yani tam karşılığında zıt kutup olması gerekiyor. Şimşek olması için böyle. Bazen bulut, ağır bulutlar olur böyle. Hatta insan buna farkına varır ki etkili yüklüdür derler. Bir gerilim olur. Bazen gerilim olur. Çünkü yerde de eksi elektrik vardır. Bunu çeker bu da. Bir gerilim olur. İnsan buna farkına varır. Ama artı elektriğin toplandığı yerin karşısında eksi zıt olmayınca şimdi olmaz muhtemelen. İşte bakın adı cemaatimiz. Düzeni kuran Mevlam var. Düzeni kuran Mevlam böyle şey. Allah dinliyor, Allah dilenince ne oluyor muhtemelen böyle. Artı et yüklü elektrik ne yapıyor? Karşısı eti gidecek böyle şey. Ne geliyor burada? En aşağı 100 milyon watt bir gerilim olacak. 100 milyon watt böyle. Bir gerilim olacak ki böyle karşısına gidip başlayacak böyle. İşte o enerji de azot gazı ne yapıyor? Nitrata dönüşüyor muhtemelen böyle. Dönüşüyor. Tabii bu suyla beraber, yağınla beraber yeniliyor muhtemelen böyle. Yeniliyor böylece. Demek ki önce gökten başlıyor. Sonra meyle hadise geliyor. Böylece min berekatil erdi. Bir de yerin bereketleri. Yerdeki elementler de bana. Ona haber birleşip ne oluyor? Ekmek meyle geliyor muhtemelen. Bunun için bu arşa maddeleri ekmeğe sayı gösteriniz, ekmeği ikram ediniz, ekmeğe var bakmayınız. Günümüzde bir de ekmek israfı. Ekmek israfı. Yani bazen sabahlara bakıyorum çöp kutularında, yani ekmek atılmış ekmekten. Yani küfür müfür de değil, bir şey değil ekmekten böylece. Atılmış bunlar böylece. Bakın hadis-i okuyayım gene Tirmizi'den. Men ekele, bir insan yerse maiz kutu mine süfreti, bir insan ekmek yemek yerken düşen kırıntıyı alsa insan bakınız. Düşen kırıntıyı insan alsa, kırıntıyı alsa insan gufrelehü o kişi göre af mağfiret olmuyor. Demek ki diyelim ki ekmeği dilim olarak atmak ya da yarım boz ekmeği ama değil bak muhteremler. Yediğimiz zaman düşen bir kırıntı bile israf etmemek gerekiyor. Gerekiyor. Bir insan sopadan düşen kırıntıyı alıp da yerse ne olur günahla affolmasına bu da sevap oluyor muhteremler. Bir gün biri bir lokantaya gidiyor. Bakıyor lokanta Çinli turistler gelmişler. Çinli turistler. Bu konularla temas kuruyor, İngilizce konuşuyorlar. Onlara bakıyor, pilav tabağına çok pirinç şeyler onların, genetleri budur pirinç onların da. Şimdi pilav yiyorlar ama ölüyor ki pilavı bir de pirinç düşürmüyorlar yere pirinci. Yani bir de pirince düşürmüyorlar böyle. Öyle yiyorlar böyle şey. Hatta biri zorlanıyor alırken tabağından tek pirinç kalmıştı. Bu onlar şimdi soruyor. Canım ne olacak pirinçten düşür. Niye böyle yapıyorsunuz? Bak cevap şu olur muhtemelen. Diyorlar ki eğer her Çinli günde bir pirinç yağ derse günde de 1 milyara geçer diyorlar pirinç muhtemelen. Bakın. Sayıya vurunca efendim. İşte ülkemizde muhteremler ekmek israfı böyle. Bu tavada okuduğunda kıtlığa sebep olur muhteremler. Kıtlığa sebep olur bu. Ve Allah katında da bu günah olmuş oluyor. İsraf olduğu için. Yalnız tabii ekmek küfrenirse, hatta beyazlarsa bile ki bakteriler onun üzerine birikiyorlar. Bu da neden oluyor? Nemden muhteremler. Yani ekmeği de koruma gerekiyor. Hatta diğer gıda maddelerini de bir kimse bir gıda maddesinin bozulma ihtimali olan gıdayı korumazsa bu da israfa giriyor muhteremler. Mesela kimse pazar gitmiş kişi markete gitmiş epeyseniz almış gelmiş. İşte ıspana şu supusu almış kişi bunlara böylece. Ne yapma gerekiyor? Eğer bunları hemen kullanmayacaksa bunları muhafaza saklaması gerekiyor bunların böylece. Canım ne olacak? Ucuz o. Derse bu da israfa girer muhtemelen. Yani peynir olsun, ekmeği olsun, sebze olsun ve eşya da bunu muhtemelen. Eşya da bunu muhtemelen. Yani bunları da haram mı, helak mı bunları da koruma gerekiyor muhtemelen. Yine adışını okuyorum muhtemelen. Kişi yemek yerken eğer bir lokması, ekmek parçası yere düşerse, yere düşerse şimdi. İzâ vakâhat lokmatu ehadüküm, sizden birinizin bir lokması, bir parça ekmeği yere düşerse. Fel yehudha, bunu alsın. Fel yümit makâne biha min edâ. Ondaki olan eza gidersin. Yani tozun ne yapmışsa üflesin, geleni yıkasın. Ve ye'külha onu yesin. Kim bunu buyuruyor? Allah'ın Resulü bunu bakınız. Ve edali şeytanı onu şeytana bırakmasın. Yine adı şerite geliyor. Eğer bir insan yemeye başlayınca Besmele-i Şerife kişi güzel çekmişse onun şeytanı geri çekiyor. Yemiyor böyle şey. İzin verilmiyor. Melekler yanımızda. Görmüyoruz. Olan bu. Eğer bir insan besmele çekmeden yemek yerse şeytanı oh diyor. O da kuruyor bağdaşını. O da yemeye başlıyor. Onlar yerler. Onlar yerler. Her şey onlar yerler. Şimdi bir insan besmele çekti güzelce. Otur sofraya, besmeleyi çekti, yemeye başladı. Şeytan acıkmış şimdi. Belki kaç gün yemeği yemedi. Hepsi besmeleyi çekti, yemedi, acıkmış. Şimdi şeytan ne yapıyor? Tamam. Şeytan son kuduş şu yapıyor böylece. Kişi eline hafif dokunu vuruyor, onu düşürüyor muhtemelen. Çarptır elini bu şey böyle. Hafif çarptır elini çarpmış şey efendim, düştürür. O kişi de artık bu düştü, tozlandı, mozlandı diye onu almazsa onu şeytan yiyor muhtemelen. Hadis-i Şerif Müslim'de. Peki ne olur şeytan yese onu? Bir zararı var mı bizlere? Var. Neden? Şeytan kuvvetleniyor muhtemelen. Böyle. Şeytan kuvvetleniyor böylece. İki arkadaş varmışlar. İkisi de İslam dışı yaşantı ikisi de. İki arkadaş. Her insanın bir şeytanı var mı? Her insanın böyle. Her insanın bir şeytanı vardır. İblis bunların başları, o bunu atıyor bunları şeytanları gönderiyor. İki arkadaş yaşamları İslam dışı tabii böyle. Besmele yok, abdest yok, namaz yok böyle işte. Bunların şeytanında çok rahatın şeytanları dardı. Şeytan ense yapmış, şeytanı böyle artık küre yapmış şeytanı, iri şeytanları da. Bunların biri genç ölüyor. Ölünce tabii şeytan gidiyor iblise, tekmi veriyor ona. Efendim işte ben filan kişiye siz beni vermiştiniz görev olarak, o kişi öldü, buraya geldim. Nasıl öldü? İşte tabii kötü öldü deyince, bu defa iblis seviniyor. Şimdi bu ne yapıyor? İblis bunu terfi ediyor, terfi ediyor. Yükseliyor şimdi bu. Yani başardı, başardı. Şimdi seni diyor, filan kişiye vereceğim dünya, filan kişiye vereceğim böyle diyor. Ama bu kişi diyor, onun gibi değil ama diyor. Çok tekva, çok sağlam, dine gayet bağlı, uyanık böyle diyor. Eğer bunu da başarırsan, senin makam daha yüksek olacak bu sefer diyor. Başarırım böyle diyor. Tabii gidiyor kişiye, onunla başlıyor meşhur olmaya. Ama o kişi abdest alıyor, besmele. Eve giriyor, besmele. Evden çıkıyor, besmele. Su içiyor, besmele. Bir lokma atıyor ağzına, besmele. Besmele, besmele, besmele, besmele. Şeytan başı zayıflamaya. Zayıflıyor, zayıflıyor, zayıflıyor, zayıflıyor. Tabii halsiz kalıyor. Artık etkisi olmuyor bunda. Aradan yıllar geçiyor, aradan geçiyor. Bu şeytan öbür arkadaşını görüyor. İki arkadaş bununla beraberler. Şeytan arkadaş şeytanlar da. Bu arkadaşını görüyor. Tabii öbür şeytan bunu tanımıyor şimdi. Sen kimsin diye ben tanımadım seni. Lan tanımazsın beni ya. İşte ben filan kişinin üzerine görevliyim, sen de filan görevlisin şu anda hala diye böyle. Beraber arkadaşlık beraberce, ama ne olmuş sana diye baksana diyor, kuru kemik kalmışsın diyor. Aman sorma beni, aman sorma, sorma beni, sorma böyle diyor. Yani besmelesiz kımıldamıyor böyle diyor, mahvoldum, helak oldum böyle muhteremler. İşte muhteremler, demek ki israftan kaçınmada günümüzde bir de ekmek israfı çok muhtemelen, çok böylece. Değil ki bakınız böyle bir dilimini, bir lokmasını, yani düşen kırıntımla almamız gerekiyor, ona mesela çıkmamız gerekiyor muhtemelen böyle. Tabii bunun yemek de bunun gibi, her şey bunun gibidir. Mesela çay içiyor kişi, bardağın altı dört dibinden çay daha dolu, bunu tazele. Peki ne zaman bayatladı bu ya? İki dakika önce koy diye, bitir onu. Yemek yer, yemeğin bitirmez tabağını, başka yer. Hep bunlar israfa giriyor muhteremler. Bir de su israfı, su muhteremler. Su israfı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yolda giderken sahabe-i kiramdan Hazreti Sa'd Allah'ın Hazretleri onu rastladı. Hazreti Sa'd abdest alıyormuş. O dönemde Medine tabi su kıt. Abdest, ibrik alıyor abdestini. İbrik alıyor. Fakat Peygamberimizin tabi ölçüsüne göre suyu biraz fazla alıyor. Fazla döküyor eline, ibrikten suyu. Peygamber durdu Arslan Mesir'e. Ya Sa'd, ne bu israf? Sa'd şaşırdı. Ya Resulallah, abdestin israf olur mu? Abdest demeyen, ibadet etmek için böylece. Bakın Hadis-i Şerif Hatem. Ve en künte ala nehrin cârin. Akar suda abdest alsan yine israf olur bakın bakın. Yani bir insan akar suda, gölde abdest alsa bile demek yine de israf oluyor muhtemelen. Su Allah'ın nimetidir. Günümüzde gerçekten su israfı çok ama aşırı. Aşırı böyle. Eskiden bir su taşıma zahmeti vardı. Evde çeşme yoktu eskiden, çocukluğumuzda. O zamanki hanımlar elhamda onlar için daha mutluydu bizden şu onlar benim bence. Suyu taşıdığı için böyle kendisi daha biraz kullanırken bir şey yapını yapıyordu böyle. Ama günümüz taşıma zahmeti olmadığı için ne yapıyor? Her yerde açıyorsun musluğu. Ardından sonuna kadar muhtemelen böyle. Her bu hanımlar dolaşıcı kıpada yıkayacak. Hem konuşuyor hem televizyona bakar hem buraya bakar. O su şar şar şar şar akar muhtemelen. Ama onun da hesabı var. Bu da israfa giriyor. Günah oluyor muhtemelen. Günah olmuş oluyor. Yani demek ki gereğinden fazla bir şeyi harcamak, hele su nimeti de muhtemelen büyük nimettir. Hayatın menbaı budur çünkü. Korma gerek onları da. Şimdi gelelim bir de muhtemelen inşallah. Orta yola gelelim şimdi. Demek ki cimrilikte uç, aşırı uç. İsraf, bu da aşırı uç. Ortaya gelelim inşallah bir de şimdi. Ayet-i Kerim İsra ayet 26'da. Akrabanın hakkını ver. Ver kurba hakkahu vermek ibn-i sebiyle. Vel kurba yakın akrabalar. Velan buyuruyor, hakkını ver. Miskin de fakirlere ve ibn-i sebiyle esimde yolcu yolda kalanı olurdu. Bakın şimdi buraya bakınız. Vela tübezzir tebzira. Ama malını saçıp savurma ama bak. Bakın böyle. Burada ve'ati vel kurba başlıyor ayet-i kerime. Ve'ati ver. Mevlam bir ver. Kime? Önce vel kurba en yakınlarına. Yani hakkını ver onların da. İşte malıyla, parası neyse onun hakkını ver bunların da. Ve fakir hakkını ver. Yolcu hakkını ver. Ama ve la tübezir tebzira. Ama malını saçıp savurma. Yani verirken bile gereği kadar ver. Başta da gelebilir. İnnel mübezzirine. Balını saçıp savuranlar. Yani bunlar bak güya hayır yoluna veriyorlar. Kân ihvane şeyatîn. Bunlar şeytanların kardeşleridir. Demek ki bir insan hayır yoluna bile verirken ne yapacak? Yine gereği kadar, yani karşıdaki ne kadar gerekiyorsa, ne verebiliyorsa öyle verecek. Ama malı çıksın derekten, balı beden saçı savurmak, Allah bundan razı olmuyor. Vela tübezir, bu da adımı yasaklıyor ben bunu. Bir ayet-i kerime okuyayım inşallah, yani İsa'da 29 muhteremler. Peygamberimize bir şükür geldi Aleyhisselam Hazretleri mescitte. Dedi ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, annem beni gönderdi. İşte çok karnımız aç, şu bu şekildeyiz. Biraz ekmek istedim senden. O anda bir peygamber, evinde de bir şey yokmuş ama. Peygamber üzüldü, yavrum annene söyle. Evimizde hiçbir lokma ekmek yok şu anda. Gıda yok. Çocuk yine gitti. Annem yarın senin gömleğini istiyor. Annem senin gömleğini istiyor. Yani annen saat açta kalmış. Demek ki senin gömleğini istiyor yarın sonunda. Uzun gömlek. Bir peygamberimiz yarın işte git de bir de masaya gel bakalım. Belki Rabbim bir kolaylık verir de bir yerden bir şey gelir belki de. Çocuk gitti yine geldi. Ya Resulallah, annem acele istiyor. Anne acele aldım senin gömleğini istiyorum. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri pek evine gitti. Gömleğini çıkardı, kapıdan verdi. O anda Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin de tek bir gömleği varmış o kadar. Başka muhtemelen. Peygamberimiz gömleği verince tabi çıplak oldu Peygamber'de. Az sonra Hasib-i Habeşi ezan okudu. Baklar peygamber size gelmiyor derler. Çıplak gelemedi hiç böylece. Ayet-i Kerim bunun için geldi. Velam buyuruyor. Özetleyeyim inşallah. Habibim elini çok sıkma. İlâ unukuke. Hatta burada mağlul eten. Mağlul elleri esirerek boyuna bağlanırdı. Boyuna bağlanırdı. Habibim elin boynuna bağlanmış gibi, yani artık ellerin bir şahımı veremiyorum anlama, elin boynuna bağlanmış gibi elini fazla sıkma. Fazla sıkma. Ve la tebessutuha. Ama çok da açma ellerini. Velan buyurdu. Vela tebsutha. Hiç açma. Küllel bastı tamamıyla. Fetekuda melûmen mahsura. Eğer bu şekilde yaparsan, yani artık son gömleğini verirsen, fete'uda, yani oturursun, melûmen, lehm, kınanmış olarak böyle. Allah katına kınanırsın, insan katına kınanırsın, mahsuran, ve sonra gelip pişman olursun bunu muhteremler. Demek ki ne gerekiyor? Verirken de, eğer kişinin ihtiyacı varsa, ya da evinde çoluk ihtiyacı varsa onu da vermeme gerekiyor muhtemelen. Verirken de böylece her şeyin hayrısı ortası. Ve bir ayet-i kerime okuyayım da inşallah. Furkan 67'de vellezine enfeku vellezine Allah Teala'nın şu güzel salih kulları. Bunlar infak ettikleri zaman lem yusrifu ve lem yakturu. Lem yusrifu ve lem yakturu. Allah'ın salih kulları infak nedir? Harcama yaparken böyle. Verirken evine, işine, eşine, akrabasına ne işin verirken olsun. Ne israf ne fazla kıtma sıkma. Ve kendi beyni derdik ya kavama. Arada ortasında İhtidal olur bunlar. İhtidal ortası olur bunlar böyle. Demek ki her konuda böyle gerekiyor. Hatta israf muhteremler sözü de olur böylece. Yani bir insan çok fazla konuşsa bu da sözü israf olur muhteremler. Bir insan gerektiği yerde konuşmasa o da cimri olur bak muhteremler. Yani israf cimri yani paraya mala girmiyor böyle. Her şeye giriyor böylece. Mesela biri bir yabancı yerini soruyor, yolunu soruyor, kişi bunu biliyor. Ama önem vermiyor da, üşeniyor konuşmaya da, hiç duymamasaya geliyor. Bu da sözde cimrilik sınıfına giriyor muhtemelenler. Öbür kişi de 3 kelime yerine 20 kelime konuşuyor. Fazla gevezelik ediyor. O da israf ediyor, kelimelere fazla muhtemelen. Yani akıl da böyle, kuvvet de bunu gibi muhtemelen. Mesela bir insan gördü ki bir hasta, yaşlı, sakal, kötürüm bir insan, özürlü bir insan, elinde yükü de var icabında, gidemiyor bir yere. O anda durumu da müsait kendisinin, ona yardım etmezse bu da gücünden cimri oluyor muhtemelen böyle. Cimri oluyor muhtemelen böyle. Demek ki konuşmada, akılda, ilimde böyle her türlü bilgide, para malda da ne cimrilik, ne israf ortasında gerekir muhteremler. Tabii bir de konuyu kaparken sigara muhteremler şimdi. Sigara. Düşünün ki yemede bile muhteremler. Yemede bile herhalde. Mesela insan normal karnını doyurdu. Normal tam doyurdu karnını böyle. Hatta midenin tam bile dolmaması daha eftal muhteremler. Bakınız. Yani bir araba 10 ton yük çekiyorsa buna 8 ton yük vurulursa araba her yolda gider. Rahat gider böyle şey. İnsan da bunun gibi. İnsanlar midesi tam doldurmazsa kişi her yolunda yoluna gider böyle. Rahat eder böyle şey. Demek ki yemede bile yani helal kalıcı da olsa, yedi gıda helal de olsa, her açıdan temiz de olsa, onda bile israf oluyor. İşte muhtemelen artık, yani sizin artık bunu vicdanda bırakıyorum böyle. Yani sigara denen şey içmeyi doğacağına. İlahi Teala Fatiha.